sjaja u mom srcu kada čujem mandolinu. Tad se stare rane bude, sva od rana skali nada, pa mi dođe iznad duše opet ova serenada. Nježne strune mandoline, još vas čujem sred tišine. Moja radost vi ste bile, nježne strune.